أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. دا دی آیت نا یو سل یو سل ویختم نمبر آیت پوری دویم باب دری حصے دے پا دے کی دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نبیانی گی او دے کی مقصد ترغیب دے بنی اسرائیل تا دا پارا دا قبولیت دا ملت ابراہیمی. اے بنی اسرائیلو تاسو ملت او دین د ابراهیم علیه السلام قبول کړي دی باندې به کامیاب شي. او بیا خصوصا په باره د کعبه کې او بیا خصوصا په باره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ابراهیم علیه السلام دین او منی داغې ملت او منی د کعبه په باره کې کوم احکامات یې هغه منی او دا دی آخری پیغمبر فوارا کی یہ کم سدی داغی تائید او داغی تصدیق وکی. وی جب تلا ابراہیم ربہو او کلچی ازمیخو کا پا ابراہیم علیہ السلام مانی ربہو رب داغا بکلماتین پیوسو خبر سرا بکلماتین پیوسو کارون سرا فاتم مہننا نو پورای اداک للاغی لرا پورای اکتا لاغی لرا. قال او فرمائل اللہ تعالی انی جاعلک للناس اماما یقینا گرزوم زا تا دخل کو لپارا اماما پیشوا تو بدخل کو مشری. وجب تعالی ابراہیم ربہو دی آیت کے اللہ تعالی عظمت شان دی ابراہیم علیہ السلام بیانی دری صفات دی ابراہیم علیہ السلام دی آیت کے بیان شوی دی. اول دا چی دا کلمات پر اکلل امتحان کرا کامیاب شو. دویم دار چی اللہ تعالی دا پیشواو امام مگرداو دا خلق رو پارا او درم دار چی اللہ تعالی دا ابراہیم علیہ السلام دعا قبول اکللا ازی بتالا ابتلا ولی کی گی امتحان تا نو کله چې الله تعالی امتحان اخلي د چانو پاغي کې مقصد سي دا الله تعالی د طرف نه د بندګانو امتحان د دې مقصد دی چې هغه شخص ته خپل حقیقت معلوم شي او دغه سي نور خلقو ته دغه انسان حقیقت الله تعالی وروخي زیر پر الله تعالی امتحان کوي. الله تعالی ته خو هر څه معلوم دی د مخکې نه د هر چا حقیقت ته معلوم دی. اللہ تعالیٰ چرے چھا امتحان اخلی دے اللہ تعالیٰ دا طرفنا دا امتحان مانا دا دا چھا آغا کستا دا آغا حقیقت ورمالومی او نور خلکو تا اللہ تعالیٰ دا آغا انسان حقیقت ورمالومی. مبصرین لکلی دی ابتلا دو قسم دا امتحانات دا دو قسم دی. یو تو لیکی گی ابتلاف امور شرعیو اختیاریو سرا لکا مثلا منز دے دادا اللہ تعالیٰ دا طرفنا فبندگانو بان امتحان دے زکاة دے حج دے نو دیتا وی ابتلاف امور شرعیو سرا بس دارا بانی دا اللہ تعالیٰ امتحان دے روجر روان دا نو سا کلچ روجر روان دا پدی کہ اللہ تعالیٰ ستا امتحان کئی و مومنان مسلمانان خلی تو بواچی و بیائی واپس تو کی دا اللہ تعالیٰ نے یریگی دا دا اللہ تعالیٰ امتحانی دا وسی یخنی دا سخت یخنی دا پاغی کی منزل را پاتی او دس کی دا سر امتحان دے دیتوی ابتلا پا امور شرعیو اختیاریو سرا او دویم قسم د ابتلا ابتلا د په امور تکوینی او غیر اختیاری او سره لکه مثال شاوه نه مریض ته راشي دا امور تکوینی دي یعنی الله تعالی د امتحان راولي دا په اختیار کې نشته دي دغه سه چاله الله تعالی د مال تاوان ورکی نو دې ته امتحان او ازمی خوې ابتلا په امور تکوینی او سره او هغه ته وی ابتلا غیر اختیاریه هغه د په اختیار کې نشته دي نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام امتحان د دې لپاره کړی دی چې الله تعالی د دې ابراهیم علیه السلام حقیقت د ته معلوم کی او نور خلق ته د حقیقت وروخی وجب تلا ابراهیم او کر چی ازمی خوکا پا ابراهیم علیہ السلام مانے ربوہ رب داغا ابراهیم ابن عطویہ دو سی تفسیر ماوردی او تفسیر خازن لکلی دی دا پا مانا دا ابن رحیم سر دے ابراهیم سمانا دا یعنی اغا مہربان پلار نو دا ابراهیم علیه صلوات و سلام مثال دے مهربان پلار دے ټولو خلکو لپاره دا د انبی علیه صلوات و سلام پلارو ابراهیم یعنی ابن رحیم مهربان پلار تفسیر ماوردی لیکلی دی تفسیر خازن لیکلی دی او دا وسی ابن عطیه دا لیکلی دی ربوه دا رب تفسیر مخ کی بیان شوی دی و ربه کی اشاره شورا دیتا چی اللہ تعالی دا امتحان او ازمیخ کئی نو پا دی که دا اللہ تعالی مقصد دا ابراهیم علیہ السلام تربیت کول دی دی که مقصود سر تربیت کول دی اللہ تعالی دا تربیت کئی پا دی که بی کلمات ان پیوتو کارون سرا دا کلماتو نو مراد سشے دی اللہ تعالی امتحانات اکل پا ابراهیم علیہ السلام من دی اغا امتحانات سو نو دیکھی لهم پسرینو دیر اقوال دی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا پا مختلف و سندون سر روایت دکر شوی دی یو قول لهم پسرینو دیکھ دار چی دا دین مراد مناسک دا حج تی مراد دی افعال او اعمال دا حج تی مراد دی مناسک دا حج نو کل چازمی خوکا پا ابراهیم علیہ السلام ماند رب داغا بی کلمات ان پا یسو کارون سر آچی آغا مناسک دا حج دی اللہ تعالیٰ تا دا حج کارون او خود الچی داوکا او پا دیکی دا اللہ تعالیٰ مقصد سو امتحانو پا دا باندی دویم قول لن پسرین داری چی مراد دارینا اغا سنت طریقی ری چی پینزت تعلق ساتی دا سر سرا او پینزت تعلق ساتی دا نور بدن سرا پا صحیح احادیثو کی داغی ذکر راغلے دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اغا حدیث ذکر کردے دے اغا سری یو بریتونا قنچی کول دغسی مزمزه کول یعنی خلیتا او با چول خلو وینزل دغسی استنشاق یعنی پوز وینزل میسواک استعمال اول او د سر د ویختانو په منځ کې لار جوړول الله تعالی پر دې ازمی خو امتحان وکه چې دا کارونه وکه بریتونا وړ کول مزمزه کول استنشاق کول یعنی پوز وینزل مسواک استعمال اول او د سر د ویختان او پمیند کی لار جوړول الله تعالی پر دې ازمیخ امتحان وک او پینځه د نور بدن سره تعلق ساتي نکونه پرې کول دا نامن لاندې ویخته لري کول ختنه کول یعنی ماشوم سنت کول دغه سي د ترخونو ویختان ویستل او استنجا کول دا په صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی دام یو ازمیخ او امتحان کړی او په ابراهیم علیه السلام باندې دا سنت طریقې دي دریم تفسیر دار چې تفسیر د قرآن په قرآن سره وکړلی شي دا ډېره زیاته بهترینه ده صحیح ده دغه مخکې امتحانات دي خو لیکن دغه اصل امتحان دای چې په هغې کې لږ څه سختي یا بریتونه کټ کول یا مسواک استعمالول نو بدی کې خدای سخت او تکلیف نشته لري بدی کې نو قران کریم کې الله تعالی غا امتحانات ذکر کړی دی په ابراهیم علیه السلام باندې هغه ته لږ توجه کړئ یو امتحان پہ اللہ تعالیٰ کرے دی مقابلہ د نمرود سرا. سورۃ البقرہ 255 نمبر آیت کے برائشی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک دا نمرود سرے مقابلہ کڑی وا 255 سورۃ البقرہ بادشاہ سر مقابلہ کول دا خڈیر گران کر دے کنا ابراہیم علیہ السلام دا ملک دا بادشاہ سر مقابلہ کڑی وا دادا سی وی بہترین پیغمبرو ٹول ملک او فوج او پولیس او عیسائی اغه یو طرف ته دی ابراہیم علیہ السلام یو ادری او داغه مقابلہ کئ دویما محاجاد خپل قوم سره دا ابراہیم علیہ السلام ټول قوم دا غنه خراب دی دا غی سره په جنگ دی دا غی سره په اختلاف کړي. سورۃ الانعام کې وراشی اتیم نمبر آیات کې وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني دا ټول قوم د ابراہیم علیہ السلام نه خراب خو لیکن بیا هم ابراہیم علیہ السلام او سلام نه بیللی او خلق به وی چې دا خو آسان کار دی خدا چې کله ستا مخې ته راشي تا باندې تیر شیر بیا دې پته لګي چې ټول ملک دنه خلافی د سرد د صدر او د وزیر اعظم پوری رئیس جمهور پوری نه ټول خلافی بیا ستا خپل قام قبیله چې غم دنه خلافی دا ډیر ګران کار دی. درم محاجاد خپل پلار سره الله تعالی په دې امتحان کې ابراهیم علیه السلام پاس کړی دی. سورہ مریم کے وراشی شپت سلوی اختم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ وی قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. سورہ مریم شپت سلوی اختم نمبر آیت کی لارے و طویل وی اے بچیا وی زغچی لچا عبادت کم نتا اغا دا اغا چا عبادت نکے تا زماد آلہو نو زمونگ دا نظام و دا قانون نباغی یا خواری پا کانو بانی اولا ممل بری کما او یا سا زمانہ بس دا ابراہیم علیہ السلام دا کور نو شاڑا نو گورا دا ملک بادشاہ خلاف دا ملک سرکاری خلق چا سمر دی آغای خلاف دی خپل قام خلاف دی او خپل پلارم خلاف دی نو دا کور نو اخلا تر دا آخر پر ټول خلق کی دشمنان دی بیا پا دس حال کی استقامت کول دا لوی امتحان دی. سلورم را بشی لی امتحان پہ ابراہیم علیہ السلام ماننے خپل اہل پاتی کول پا دا مکی پا صحرا کی او ابراہیم علیہ السلام تتلل. سور ابراہیم کے وراشی وہ درشم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام واقع اللہ تعالیٰ بیانے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام روان دے پلار باندے دا بیت اللہ پخوا کی دا شڑ کندی وی پاغ وقت کی شڑ بیابان دے نو خپل اولاد پاغذے کی پا تکلل خپل بچے اسماعیل علیہ السلام و خپل زنانائی پا تکلل ابراہیم علیہ السلام تلال اللہ تعالیٰ تو اللہ عرشوی دعوت دا اللہ تعالیٰ دا دین طرف تا دعوت ورکا خلق تا دعوت ورکا دا دیر اگران خبر مون خپل اولاد و خپل خض و بچی جرے پا کور کینی شو پا تکلل آغا پا شڑ بیابان کے پاس دیکھ دلو عزتی کلچ روانی کی بی بی او تاواز کئی الہ من تکلونی یا ابراہیم اے ابراہیم اچاتم پریک دیں تی دیکھ خودمونگا سوک نشترے بی او تاواز کئی ابراہیم اچاتم پریک دیں بی او تاواز کئی ابراہیم اچاتم پریک دیں آخر دلوانی اتوی اللہ امر کا اے ابراہیم آیتات اللہ امر کرے دے اللہ تعالیٰ رتا حکم کرے دے وکنا تب اخفل طبیعت بانی روانی اللہ تعالیٰ رہتا ویلی بس اللہ بمونگا نہ ضائع کی بس تلار شاہ اللہ بمونگا نہ ضائع کی نو امتحان دیتا ویلی کی چخپل خضا و بچی آغا پا شڑ بیابان کی پاتی کی روان شی دا ابراہیم اللہ تعالیٰ پا آغی کی مپاس کو سلورم امتحان پا ابراہیم علیہ السلام بانی پینزم امتحان صبر کول پا اور باندے سورۃ الانبیاء کی براشی دا غواقیہ اتش پیتم نمبر آیات کی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تو غرزاو او اذا دنا دخلوا آلهو انتقام تی واخلی بدلت تی واخلی د چ زمون گرا نظام او قانون و این نه مانه وستی بدلا واخلی اور تی اور واچوی ن نو ابراہیم علیہ السلام اور تو اور غرزاو پدی امتحان کیم اللہ تعالیٰ پاس کا شپگم امتحان د خپل وطن نا ہجرت کول بس آخر دا چی ٹول قام قبیلہ خپل خپلوان خلاف دی پلار خلاف دی دا ملک بادشاہ چرے خلاف دی پولیس فوجیان خلاف دی بس ہجرت بانے مجبور چولاڑ دا براشی سورہ سوافات کے براشی نہ نوی نمبر آیات کی وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین ذخ پل رب ترب تما مات وا زما رب چرے لار خی بس پشڑو بیا بانو نبانی سورہ سوافات نہ نوی نمبر آیات کے براشی دغسی سورہ عنکبوت کے براشی شپگشتم نمبر آیات کے براشی دا امتحانو او دا امتحان دیر جت سخی خپل کلے پر خودل خپل علاقہ خپل کور پر خودل خپل خپلوان جیداد پر خودل دا گران کاری وم امتحان اللہ تعالیٰ پہ ابراہیم علیہ السلام بانے کڑے ہوں پا ذبح دا ولد سرا اللہ تعالیٰ او طویلی اچتا دی دا خپل زوی حلال کا زوی دی حلال کا خوب ری دلے ہوں او دا انبیاء علیہ السلام خوب چرے اغا وحی سورہ سوافات کے براشی یوسل شپگم نمبر آیات کی فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا سورہ سوافات یوسل شپگم نمبر آیات کے براشی یہ بچیا ما خوب لیدلے دے او زاغ خوب کی تا لالوما امنو دا استا سر آئے دا سنگ طریقہ اوکو ابراہیم علیہ السلام تی مشورہ دیر پار ناخلی چلال دی کما کلال دی نکما علالاوی خوخا مخا ذکر چی دا انبیاء علیہ السلام خوب چری آغا وحی خورا دی خپل زوی استقامت معلومو دا دیک لکوال معلومو لکه یو پلار یو خپل زوی تا وی وی بچیا وی پلانے کار بتاو کی کنا دا تکولی شی کنا سی امتحان پتا وربانی پی وی نور اخو علالاو خا مخا نو دا ډیر زیات لوی قربانی ده الله تعالی په ابراهیم علیه السلام باندې دغه امتحانو کا الله تعالی په هغه کې کامیاب کا ابراهیم علیه السلام روان دي دا اوس چې پر حج کې جمرات وشتل کی شیطانان چولی نو وای ابراهیم علیه السلام خپل زوی روان کړی دي چاړه او سر سره ده حلاله یو ځای ته جوړ سیدا شیطانو ته ډیر لم سوکلله وی خپل زیسو کلالی وی دیر عجیبه کار دی پا جیب کر سر چاڑا در سر دا خپل چرک دا پار خلق دسی نکی تا خلا دا خپل زیر پار دا کار که نو دا خبری و تا وقتلا ابراهیم علیه السلام کانی رواقی سل شیطان پیویش تا پا دا غده کی بیا روان دی لگ دی چی بیا روان شو حاجیان صاحبان چی کل تلی اغا دیتن و اغا بوتا پورا تفصیلات دا شیطانانو دا ویشتو اغا زین و تا معلومی بیا ابراهیم علیه السلام او سلا وکتلا او شیطان ویشت با کانو بانی روان شو بیا او توسوسا چایی نو بیا ای کانی رواقستلا او بیا ویشتل شیطانان بیا با کانو بانی ویشتلا و سا آغا سنت طریقه دا چی تردا قیامت پوری سوک چی حج للار شی نو شیطانان با کانو بانی ویشتلی آغا شرعی طریقه دا خپل دا غیر پارا اگر که دیر خلق چره پا دی وقت که پاگی که ډېرې غلطیانې کوي په دومره کاڼو باندې ویشتلو ته ضرورت نشته یا په چپلو باندې په پیزارونو باندې ویشتلو ته ضرورت نشته هغه بعضې پکې دي په ویډیوګانو کې راغلي دي په پیزارونو باندې ولي څوک په دومره تړو باندې ولي څوک د چا سر پکې ماتی د هغې خپله شرعي طریقه ده په هغه طریقه باندې به ولي بس په هغې باندې هغه سنت طریقه ادا کېږي دا و امتحانات الله تعالی ذکر کړل په ابراهیم علیه السلام باندې القرآن یفسر بعضه بعضا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے الدر المنصور کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری دی نو دا بہترین تفسیر دے چہ قرآن تفسیر پا قرآن سر اوشی دا ډیر بہترین دے قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ تعالی یقیناً زا گرزوم تعالی للناس خلق لفرا اماما پیشوا زمونگا استاذانو دا خبر کولا عام معشرکیم دا خبر مشہور دا کله چې سره زر ولی شي نو دا غې نه بیا خلک کالی جوړی دا غې نه بیا والی جوړی دا غې نه بیا نور چې اسباب جوړیږي د خایص خو کله چې د سر زر نه سر زر جوړیږي او دینه دا والی او میخکې او بنگړی او دا چیزونه ته جوړیږي نو دا چې ولی شوی نه د دینه نه جوړیږي په اور کې واچي او بیا پسې زرګر سټکې راواخلي او هغه ټکې ټکې ټکې نو دغه هته ورسې چې والی ته جوړ شي او دا شی ته جوړ شي نو کله چې د الله تعالی په دین باندې تکالیف برداشت کړل وټکولې شولې وهلې شولې او سرو لمبو ته واچولې شي د کور نه وشړلې شولې بچې دي شهیدان شول زخمیان شول تکالیف او مشکلات د تراغلل بمبارونه د باندې وشول پلار دی خلاف دی خپل خپلوان دی خلاف دی ملک دی خلاف دی نو تبه الله د الله تعالی چې صحیح بنده بیا جوړ شي دانه چې بس په بستره کې ناسي او څوک د تیس نه وي په قلار باندې نه نو کله چې ابراهیم علیه السلام په دغه امتحاناتو کې کامیاب شو قال انی جاعلک للناس اماما او فرمایل الله تعالی یقینا ز ګرځوم تعالی را یقینا ز ګرځوم تعالی را د خلکو لپاره اماما پیشوا نو ته به د خلکو مشرې ته و پیشوای قال انی جاعلک للناس اماما بس ابراهیم علیه السلام امام شو ابراهیم علیه السلام مشر شو قال ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم پیشواگان او امامان جوړ کا قال او فرمایل الله تعالی لا ینال عهد الظالمین نرسی لو زما د امامتی ورکولو د مشرۍ ورکولو الظالمین ظالمانو ته مفسرین لیکلی دي قال ومن ذریتی ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد لپاره د مشرۍ دوا ولی وکړه دا دعا ولی وغختله تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین نقطه لیکلی ده وی لأن اولادهم اذا صلحوا غیرهم ابراهیم علیه السلام دا دعا ځکه وکړه چې ابراهیم علیه السلام په دې باندې پوهېده که زما اولاد صالحان شي نیکان شي امامان شي نو دا نور خلق به سره بیا صالح شي نیکان به شي سره لأن اولادهم اذا صلحوا نصلحو غیرهم اغه غیر به هم چې بیا صالح شي هغه بیا نیکان شي یو سړی په خپل نیک دی د الله تعالی تابعدار دی نو دا دعا کوي چې الله تعالی زما د زامنم تابعدار کړي الله تعالی چې خپل کور د سړی آباد شي بیا او مشر شي یو نیک انسان چې مشر شو خو بیا رعیت او کور ټول سمي د کور مشر چې پلیتی او بیکاره جو بیا ټول کورنۍ پلیتی او بیکاره د کور مشر چې صحیح هغه دا دعا کوي چې الله تعالی زما کشران هم برابر کړي چې کشران برابر شي او هغه د دین امامان او مشران خو بیا هغه ټوله معاشره بیا برابري نو دې وجې نه ابراهیم علیه السلام دغه دعا وکړه نو قال الله تعالی او تو فرمایل لا ینال عهد الظالمین نرسی لو الزما د امامتۍ ورکولو الظالمین ظالمانو ته دا امامتی او دا مشری دا د هر چا ته نه ورکوم ظالمانو ته نه ورکوم نو په دې کې اشاره شوه دې ته چې ستا په اولاد کې به بعضې خلک ظالمانی هغه به داسې چې هغه به د امامتۍ لایق خلک نه لا ینال عهدی الظالمین او د دې امامتۍ نه مراد څه شی دی دې کې مفسرینو دوه اقوال دي د غزده کې دې ده کې یو قول د مفسرین داری چې مراد د دې نه د امامتۍ نه مراد چې عامه معنی مراد ده امامت د دین مشری د دین ته مراد ده لکه مثلا پیغمبر کیدل خلیفه مقرریدل حاکم مفتی قاضی امام گوا د امامتۍ نه مراد عامه معنی مراد ده که هغه پیغمبری که هغه خلیفه او که هغه حاکم وي گورنر وي یا مفتی دی امام دی قاضی دی گوا کوونکی دی دا معنی ته مراد ده نو بیا په دې کې هم پسرینو لیکلی دي امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا آیات دلیل لري پر خبره باندې چې ظالم انسان آغا پیغمبر نشي کېدلی ظالم انسان خلیفہ نشي کېدلی امیر المؤمنین نشي کېدلی حاکم مفتی امام قاضی او گواہ کوونکی نشي کېدلی ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی او امام قرطبی رحمت الله علیه بیا ډیر تفصیل ذکر کړی دی ځان سره حواله ولیکي علما او طلبه بیا غو ګوري نور احکام او مسائل دې بیان کړی دي نو کم سره چې ظالم دی هغه به امام نه وي هغه د مسلمانانو مشر نشي کېدلی هغه به حاکم نه وي گورنر به نه وي هغه به مفتی نه وي هغه به قاضی نه وي هغه گواه کوونکی نشي کېدلی نو د امامتۍ نه مراد د عامه معنی مراد ده او بیا د غی دغه مسلب کې بیان کړی د ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. دویم معنا خاص مراد ده د امامتین مراد چې امامت د نبوت تی مراد ده امامت د نبوت تی مراد ده. نو دې کې بیا یو مسله سره د کې حواله ده تویم. نو دا آیات دلیل لیا بیا پری باندی چن بیا علیہ السلام دا نبوت نمخ کی ام حس ظلم نئی کرے بلکہ اغا معصومی قبل النبوة و بعدها دا نبوت نمخ کی و دا نبوت نورستو ذکر اللہ تعالی پیغمبری ظالم انسان لنور کے نو چاچی ظلم کرے اغا پیغمبر نشی کے دلے. نو مانا تی دار آوات اللہ چی ٹول پیغمبران دا نبوت نمخ کی و دا نبوت نورستو معصوم دی ظلم ہے نا دیکھ رہے ظلم کو گناہ دا کنا دا لکلی دی زن لا تفصیل گو رہ بیا علامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی دغه توجیح ذکر کړی دا دغه سی اب خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کی دغه معنی ذکر کړی دا او علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه معنی ذکر کړی دا قال او فرمایل الله تعالی لا ینال عهد الظالمین نرسیگی لو زما د امامتی ور کولو بنا پاغه دو مانو سره الظالمین ظالمانو تا ظالم انسان اغا امام او مشر نشی جوڑے دلیں دیدے کہ علماء و مفسرینو دا یو مسئلہ لکلی دا اسباب دا امامت پی دین دا حاصل اولو اسباب سری یو سڑے داوی چی ما تا دا اللہ تعالی پا دین کی مشری حاصل شی دا اللہ پا دین کی خواہ دا دنیا را پارانا بلکہ دا اللہ تعالی دا دین مداغی علماء کرام مداغی تقریباً لس اسباب اداغی علماء ذکر کری دی بس در تا مختصر مختصر ویما یو الایمان صحیح الایمان صحیح الکامل پا اللہ تعالی بانی صحیح او کامل ایمان لرل دویم العمل الصالح عمل پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی دریم الصبرو دا دین پا دین کی یکم تکالیف راضی پاغی بانی صبر کول سلورم الیقین یقین ساتل دا اللہ تعالیٰ پا وعدو باننے کامل یقین ساتل چہ اللہ کم لوزون کری دی اللہ تعالیٰ بدا لوزون من سر پورا کئی پنزم علماء ذکر کری دی التقوى بینک و بین اللہ تعالیٰ دا ستا او دا اللہ تعالیٰ پا میند کی ازان کی تقوی پیدا کول یعنی دا اللہ تعالیٰ سر ډیر خط تعلق ساتل پنزم التواضع بینک و بین الناس ستا او دا خلق پا میند کی لین دین دا ټول پا تواضع پا عجزی سرا او وم الزہد بینک و بین الدنیا الزہد بینک و بین الدنیا دا دنیا نا برغبتی کول او اتم مجاہدت فی ما بینک و بین النفس دا خپل نفس سرا مجاہدہ کول دا نفس سرے دا دا اللہ تعالی دا احکام متابیدار گردول دا نفس سرے دا دیر جس سرکش شیر خدا وقت دا اللہ تعالی تابع کے نہم الدعوت الی اللہ و الی دینہ دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکے اللہ تعالی طرف تا دعوت ورکے او لسم اداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده دا الله تعالى ود الله تعالى دا پیغمبر حقوق ادا کول اداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده دا الله تعالى او دا الله تعالى دا بندگان حقوق ادا کول او یورسم ترک الظلم بجميع انواعه دا ظلم چه سمره اقسام دي نو غټول اقسام دا ظلم اغا پر خودل اگر ټول اقسام د ظلم چیرې هغه پرې خودل بیا په دې آیات کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن وګوري هغه هم ډیر بهترین خبر ذکر کړی ده. وی یو انسان چیرې داس یو انسان چې هغه د الله تعالی نه باغی د الله تعالی نه پرمانی نو هغه ته امامتی ورکول که امامت کبرائی که امامت صغرائی چې دا الله نه باغی دی دا الله تعالی او دا الله تعالی پیغمبر نه نه پرمانه دی نو هغې ته مشری ورکول دا نشي کېدلی. دې ته کې د یوې بلې مسلې وضاحت که کو نو په هغې باندې به وخت ډېر زیات تیر شي خو صرف معمولي زه تاسو ته اشاره کوم هغې کې بیا کتابونه وګورئ خپله که د هرې مسلې وضاحت کو نو بیا ډېر مشکلات به راشي. دا مسله زیات ته تعلق ساتي دا مجاهدینو سره، او بیا خصوصا نن سبا چې کم طاغوتیانو په خلاف باندې مجاهدینو مبارزه پیل کړې ده، تحریک طالبان پاکستان مجاهدین، دا پاکستان چې کم سرکاري دولتي مولیان دي او مفتیان صاحبان دي شیخان، نو هغه دا خبره کوي وایي تحریک طالبان پاکستان چې دی وایي دا باغیان دي، ځکه دا پاکستان چې کم صدر یا وزیر اعظم وایي دا خلیفۃ المسلمین دی، نو دی دیو بغاوت کړی دی دینا. نو دی آیات کی تاسو ته ما ویل چې دغه دو اقوال تاسو ته ما ذکر کړل، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه تفصیل ذکر کړی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه تفصیل ذکر کړی دی، تفسیر سراج المنیر دغه تفصیل بیان کړی دی، علامہ رسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی دغه تفصیل کړی دی، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه تفصیل کړی دی، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی دغه تفصیل بیان کړی دی، او تفسیر زبدۃ التفسیر په نوم باندې یو تفسیر دی هغه مزاحت ذکر کړی دی، او امام جساس رحمۃ اللہ علیہ په احکام القرآن کې بیا ډیره بهترینه خبره کړې ده، وای ان الفاسق لا یکون خلیفۃ ولا یکون حاکما، فاسق انسان چې دی هغه حاکم او هغه خلیفہ نشي کېدلی، ان الفاسق لا یکون خلیفۃ ولا یکون حاکما. نو دا کم دا نن سبا چی جمهوری مشران دی کما پاکستان کی که وزیران دی که صدر دی که وزیر اعظم دی که گورنران دی، نو دا ټول پاسقان دی، پا دی که خودچا اختلاف نشته ری چه اغا پاسقان ندی، ولی پاسقا غیطوی چه اغا گنای کبیره کئی، نو دا غی گیری نشته ری پا مخبان دی، دا ای پیسق دی، گانی بجانی اوری منز نکی بلکه منزونو تا معلوم ندی، او دغه سید د بربند خود سره چې مجلسونو کې ناسي، نو دا خو یو څو اسباب د سری چې هغه ټول خلکو ته معلوم دي، او تاسو ته ما د آیات کې د دومره تفسیرونه ویل چې ان الفاسق لا یکون خلیفۃ ولا حاکما، نو هر کله چې وای دی خروج کړی دی، نو خروج به خواله شي چې اول یو اسلامي حکومت وي او تا هغه ونه مانی او ته د هغې نه چې دی بیا وځي، نو خو اسلامي حکومت نه دی، خو پاسقان یا خدا چې دا زندیقان دي، دا چې مرتدین دي، دا مسلمانان نه دي، دا کافرانو غلامان دي، دا او کشینو دا پاسقان په فسق کې خود ټولو اتفاق دی چې دا پاسقان خو خامخا دي، نو دا احناف او د علماو ټولو لیکلي چې پاسق انسان هغه حاکم نشي کېدلی، هغه خلیفہ نشي جوړېدلی، نو چې هغه خلیفہ نه شو نو زه څنګه بیا خوارج شوم، زه څنګه ما خروج وکړم په هغې باندې. امام راضي رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې لیکلي دي وی احتج الجمهور على ان الفاسق ده على ان الفاسق لا يعقد له الامامه، وی احتج الجمهور د دې آیات نه چره جمهور دا احتجاج او دلیل نیولې دي على ان الفاسق لا يعقد له الامامه، چې دا هغه د پاره امامت نشي منعقد کېدلې، هغه امام نشي ګرځېدلې. بیا دغه وګورئ دا ابن کثیر او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیا ډېر وضاحت ذکر کړی دی، دا کم تفسیرونه مې چرته ویلله، دې ټولو تفسیرونو دا مسله ښه واضح کړې ده، دا وګورئ پسې علمای وګورئ طلبای وګورئ په مسلو باندې ځان پوه کړئ. الحمدلله په دې باندې بار بار مونږ دا خبره وکړله چې مونږ خپل جهاد بې دلیل نه شروع کړی، بې علمه مونږ نه دی شروع کړی، دغه علماو چې کم کتابونه اړولي راړولي دي پاڼې، دا کتابونه مونږ هم اړولي راړولي دي، دیو پکې نورې مسلې پیدا کړې دي، مونږ پکې د خپلې مسلې پیدا کړې دي، نور مسلو سره سره پکې مونږ خپلې پیدا کړې دي، دی باندې مونږ سره دلایل شته دی، الحمدلله مونږ به دلیله دا نه یو لګیا. الله رب العالمین دې ټول مؤمنان مسلمانان پر دې مسلو باندې پوه کړي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه کړه چې ازمیخو کا په ابراهيم عليه السلام باندې رب دا وا بکلماتین په یوسو کارونو سره، دا غي تفصیل تاسو ته ماو کا فاتم مهن نو پرای ادا کړل یغی لره کارونه په پوره طریقې باندې ادا کړل. قال او فرمایل الله تعالی انی جاعلک للناس اماما، یقینا زګر زوم تا دخل کړه فارا امامن پیشوا، تب د مسلمانانو مشری، تب په دین کې مشری. قال او فرمایل یا قال او ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، اے الله تعالی زما د اولاد نم پیشواگان او مشران جوړ کړه دین. قال او فرمایل الله تعالی لا ینال عهد الظالمین، نرسی لو زما د امامتې د ور کولو او د مشرې د ور کولو الظالمین ظالمانو خلقو ته، کم چې فاسقان او ظالمان خلق دی هغه مشرین شي کولای د دین. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. دی آیات کی ذکر دا عظمت دا بیت اللہ بیانی عرب تیرما قبل سر بالکل آسان دے. دا قرآن کریم دا ویل و کمال دائی چھ دا قرآن کریم پا مرتب طریقی بانی یو بل سر اولا گولیش. عرب تیرما قبل سر دا دے چھ مخ کی آیات کی عظمت دا بانی یعنی دا بیت اللہ دا جوڑون کی بیان شو. نو دی آیات کی وسا عظمت دا کور ذکر کئی چھ اغا چا جوڑ کڑے ہوں. نمخ کی پذیلت دا جوڑون کی بیان شو وس دا پذیلت دا جوڑ پلے شوی بیانی کی دی آیات کی دا ربط شو لما قبل سر دا دی آیات خلاصہ بیادار چھ دی آیات کی دری امور دا بیان شوی دی. یو مثابہ دویم امن او دریم مصلح او دری قسم عبادت کا ان کی بیان شوی دی چھ آغا دا آغا مختص دی دا بیت اللہ سر دری قسم عبادت کا ان کی ذکر شوی دی او دری امور دا بیت اللہ متعلق بیان شوی دی. نشپک خبر شولی پا دی آیت کے ٹھولی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَكَلَچَ اُگَرْدَا وَمُنْگَا کور دا اللہ تعالی البیت کے الافلام عہدی دی مراد تینا کور دا اللہ تعالی دی چھ آغا بیت اللہ دی مثابتا للناس زید ثواب دا پار دا خلکو وامنا او زید امن. مثابہ یو قول لمبسرین داری چی مثابہ دا دا ثابہ یسوب و نماخوز دی پمانا دا رجوع کول سرا. نو بیت اللہ تا مثابہ ولی ولی شوی دی مبسرین لکلی دی وی بیت اللہ تا مثابہ دا کولی شوی دی چی ازلہ دا انسان دا دین مور شوی نیو بیا بیا دا واپس کی دلو ازلہ غواری چی بیاو تا واپس شولے بیاو تا واپس شولے. مثابہ پا معنی دا رجوع سرد یعنی واپس کی دل. نو بیت اللہ تا مثابہ ولی وی کلچ مومن مسلمان حج تلار شی عمری تلار شی نو ازلہ تی مڑی گینا وی چی بیا لار شما بیاو تا رجوع کما بیاو تا رجوع کما. اللہ تعالی دی منگا تاسو ٹول بوزی دا اللہ تعالی کور دے او دا دعا کوئی چا اللہ تعالی منگو تبوزا فخیر و عافیت سر دی اللہ تعالی منگو تاسو ٹول بوزی اگیت نزک او دا مانا ابن جریر رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی دا مانا کری دا نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان دا روایت جگر شوی دی چو مسابا پا مانا دا ثاب یا ثوب سر دی پا مانا دا رجوع سر او اغیت مسابا دا کولے کی چی خلق بار بار دا غواری چا اغیت رجوع کی اغیت واپس شی. دوی مانا پسیری نذکر کری دا امام قطادر رحمت اللہ علی مانا کری دا وی مثابہ پا مانا دا مجمع زید جمع کی دلو. نو بیا بیت اللہ تا مثابہ ذکر ویلے کی گی چال دا کی دیر خلق جمع کی گی او دا تا پا مثابہ کی دا مبالغی او دا کسرت دا پارا دا. نو بیا خوچی کسرت شو مبالغ شولا نو بیا خبر خور خواگ شولا. مثابہ یعنی زید جمع کی دلو دا دیر خلقو او دا بار بار بار بار خلق جمع کی گی او دیر خلق او دیر خلق او دیر خلق جمع کی گی دا غمانا شولا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَكَلَچ اُگَرْدَا وَمُنْگَا کور دا اللہ تعالی مثابتا للناس او زید ثواب یا زید گردی دلو دا پار دا خلقو یا زید جمع کی دلو دا خلقو وامنا او زید امن. بیت اللہ اغا زید امن دے پاغی کی امن دے پاغی کی لٹ مار نشترے پاغی کی ظلم نشترے رست وی ام لگو زہت راشی پا بیت اللہ کی دوم رضیات امن دے چی داغی بٹی نشی شو کولے پاغی کی خکارم نشی کولے خکار پکی نشی کولے پا بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ تا دوم را امن ورکڑے دے دوم را امن تا اللہ تعالیٰ ورکڑے دے چی پاغی کی بٹی دا بیت اللہ چی کم بٹی دی پا حرم کی اغم نشی شو کولے اغم نشی ماتا ولے اللہ تعالیٰ تا دوم را امن ورکڑے دے. واتخذو من مقام ابراہیم دے دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے قلنا او ویل مونگا واتخذو من مقام ابراہیم اونی سیدہ مقام ابراہیم نا مصلح زید مانزا. مقام ابراہیم کی درکات منزو کی مقام ابراہیم کی مفسرین اور دیر اقوال بیان کری دی وہ آسان قول پہ کدا دیں او پہ حدیث سرج کم ثابت دے مقام ابراہیم آغازے دیں چھے پا وقت دا جوڑا ولو دا کعبے کی ابراہیم علیہ السلام پا کم گٹا با نخپی خو دیوی اغیر تا مقام ابراہیم ملکی دا پا وقت د جوړولو د کعبه کې ابراهیم علیه السلام چې په کومه ګټه باندې خپې خو دی وي نو هغې ته مقام ابراهیم ویل کی. د هغې په خوا کې دوه رکاته منځ کول د طواف تاسو ویلي دي د فقې په کتابونو کې او دا مسلمانان ته زده دي او بیا خصوصیا حاجیانو صاحبانو ته د هغې ډېر علم دی. کله چې حاجي صاحب وزره ګردش وکړي د کعبې نه کم چر طواف زیر وزل چکل گردشو کن یو طواف دا پورا شی نو بیا راضی اغزه کی مقام ابراهیم کی بیا دو رکعت نفل کی استلام کی یعنی حجر اسود ته مخامخ کیگی او بیا چر تاویگی بیا تاویگی وکرت چلار شی نو یو طواف چر دا پورا شی نو مقام ابراهیم کی دو رکعت منز کول دی دا مم مقام ابراهیم کی دا لفظ دا من راغل دی مبصرین لیکلی دی امین د فار د تبعیض دی یا دی دی کی د امین دا معنا د قرب ورکه نو معنا دا شول چی اغی زیتہ نزدې منس کول بکار دی او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی دی کی بیا یو خبر ذکر کړی دی ډیره بهترین خبره ده د امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ هغه نقل کړی ده وې دې من کې نقطه اشاره دې ته چې ډېر خلک ځان وجني واغې ته ځان نږدې کوي او ذات ځان په حجر اسود پسې خلاوه نو دې ته ضرورت نشته چې ځان وجني دومره ور دي مم مقام ابراهیم پرې من کې اشاره شول دې ته وسغه دې ته نږدې دوه کاته مونږ کو زخ پل کار کوه نو دومره چیړ چاړ پکې مکو چې دومره ولي وهي او بس ور رواني او خلک د ګریوانونو رانسي او را شوکي نو داسې مکو بلکې اغزه ته نږدې مونږ کو زه بس پل کار کوه من کې ودی ته اشاره ده. ابن جرير رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کې د قتاده رحمۃ اللہ علیہ نه دا قول ذکر کړی دی او علما ذکر کړی دي وای ابراهیم علیه السلام چې په کم ګټه باندې ودرېده چې کعبه جوړوله نو د ابراهیم علیه السلام د ګوتو اثرات او نشانات په ګټه کې وو وای دا ډېر عمر پورې وو بیا چې هغه په ډېر سولیدلو سره ختم شوي واتخذوا من مقام ابراهیم او ونی سیتا سو د زید ابراهیم علی السلام نه د مقام ابراهیم نه مصلن زید منځه یعنی پاغي کی دو رکعت منځ کوي. تفسیر سراج المنیر لیکلی دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ موافقات چغیته لکی نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ موافقات رسو قرآن کی راشی بل ذکر هم دا غیز ګروک دا عمر رضی الله تعالی عنہ فضل کی با یو خبر راغ للا غب او کل نبی صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی و دا غی فبارک یو وحی راولی گلا نو دا خو اصل کده سی رچی دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول سر با غ وحی موافق شولا خو عمر رضی الله تعالی عنہ دا دیر ادب دا وجه نوی وی وافق تو ربی فی ثلاث وی ما دا خپل رب سر پا دریو خبرو کی موافقت کرده دی دا خود د په دلک کې وراغ بل او بیا الله وحی راولې کړه یا به نبی علیہ السلام ته ویل خو د ډیر ادب او د احترام د وجه نه سوی وافقت ربی فی ثلاث ما د خپل رب سره په دریو کارونو کې موافقت کړی دی یو فی صلاتی فی مقام ابراهیم په مقام ابراهیم کې دا دوه رکعت منځ کول عمر رضی الله تعالی عنہ په دلک کې دا واچول چې په دې ځکه دوه رکعت منځ هم کولای نو په دې باندې زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام مو درې او کعبه جوړوله نو دا وحی راغلی د پاغی پبارکی او دویم و فی الحجاب دا حجاب پبارکی صحابه کرام بم ناسو زنانه بم ناستی وی پا ابتدا د اسلام کین الله تعالی امر راولیگا چې زنانه دی پرده کی او بیا خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم بی بیانی دا مناسب نری چې زنانه دی مناستی پا یو مجلس کی اگر که پیغمبر مجلس ولی نده چې پیغمبر پا مجلس کی مخلوط نظام نشته دی او مخلوط تعلیم نکیږي هغه تعلیم خالص د وحیو نو په دې زمانه کې په یونستو کې په کالجونو کې بیا مخلوط تعلیم د کم نه راغی نو عمر رضی الله تعالی عنه چې دا زما په ځل کې راغله او یو ځل نبی علیہ السلام ته ویل وې د الله پیغمبر دا په ممن ډیر ځان لګی چې مونږ هم ناس وستا خدم ناستی او زمونږ هم ناستی دا څه شرمول دی دا څه شی دی اوس خدای ته وای په کور کې دند کینی دی مجلسونو ترې ناراضی بس بیا وحی راغله اغا غیرت دوم رحت ترسیدلی او چې وړاندې هغې دا برداشت نشو کولی مؤمن مسلمان بغیرتی مؤمن مسلمان به دوس او بغیرت نه چې هغه دغه خزه ګرځي په بازارونو کې او لغړه بربنده ګرځي په کالجونو په یونستو کې ګرځي دار مؤمن مسلمان خو یو صفت دانه دی په مؤمن مسلمان کې به ایمانی په هغه کې به غیرتی خپل زنانا وقرنا فی بیوتکن الله تعالی وي په کورونو کې دنن کینی نو په ستر او پردې سر کې نستل پکار دی ہاں شریعت اجازت ورکړې ده د شریعت د حدود و مطابق اگر کور نه بیا بهر ته وتلې شي او دویم عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی وفی تبدیل نساء النبی ان خالفته کچرتا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنانا د نبی علیہ السلام نو مخالفت وکي اغه ورس وراشی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها په واقع کې کله په هغه باندې تهمت لګیدل نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر وکړل او بل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چې زنانا مطالبه کړی و وی ودونو ته خو د کار ویل د خودم پر خرچه کوم لګه گزاره وکړه نبی علیہ السلام بل وعده وکړه زنانه راجمه شولې د زنانه خوې د غسیلې دویم وعده خو زنانه نه باندې کړه یو دونو ترې کار ویل دویم وعده کې نو د سیزم پر خرچه کې لګزاره ولې نه کې نو نبی صلی الله علیه وسلم د ذکر زنانه او د خبرو وکړه دله پرای او توکل نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اید اللہ تعالی پیغمبره قص عالم کې د عمر رضی اللہ تعالی عنہ لورم په خپل وعده ده وید اللہ پیغمبر کدا زنانا مخالفت کیستا اللہ تعالی نوری زنانا در کی ورکوائی لری کوائی ستار پار زنانا و کمی نشتا دے خوزان تا وکور کی خن نپا دی کیا چی اللہ تعالی دا دین دا پار تا تا خن شیدہ زنانا دی او کدا خن کی گی تا تا دا در کوائی بس اللہ واللہ نوری در کی ایوب دلہ ازواجا خیرا من ہن مؤمنات مسلمات تائبات قانتات تائبات سیبات اغا آیات تی بیا نازل شوید نو ایدہ دری خبری چرے یو پا مقام ابراہیم کی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شوق و دا امینہ وچی دیدہ کی دو رکات مندوش دا اللہ تعالی وحی راولی گلا درے میں خبرم مولی کلا دان سرا وفی الحجاب وفی تبدیل نساء النبی ان خالفت ہو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دی بیاغی سے کتلے شے واتخذو من مقام ابراہیم او اونی سید مقام ابراہیم نا مسلن زید مانزا وعہدنا الی ابراہیم عہدنا حکم کڑے و منگا عہدنا دید کی چرت بلا مانا و نکیا دا لبزی ترجمے با انتہائی زیاد چرے کوشش ہو کئی جی صحیح مانا ہو کئی کل چرا قرآن معنا ترجمم صحیح ہو کلا نو مطلب بانے بیاغی کوئی گئی چھے الفاظم صحیح ہو نویل معنا صحیح نرازی چې معنا او ترجمه هم صحیح ونه کړل به مطلب صحیح نه راوځي چې مطلب یې صحیح نه راوونه وتنو خو ته پوهې نه شولې په قرآن باندې کړ تفسیر جلالین دغه معنا کړې ده وعهدنا الی ابراهیم او حکم کړی و مونږه امرنا ابراهیم او حکم کړی و مونږه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې پاک ساتئ دلته کې عام خلک څنګه معنا کوي ان طهرا چې پاک کوي تاسو دواړه نو له دې نه مخکې سبیت الله پاک نه و دے دیکھے تمامی علماء و لکلی دی چی دا امر دا پار دا دوام و دا استمرار دا پار دے نو چی خد دسی ویلل چی دار دوام و دا استمرار دا پار دے نو بیا سنگ مانا کی چی انتواحی را پاک کی نانا دغا مانا منا کوئی مانا و دسی کوئی انتواحی را ہمیشہ را پار پاک ساتی دا مخکی نم پاک دے خو چی بیام دا جماعت دا نگندنشی ہمیشہ را پار دا غسی خدمت کوئی دا ویت اللہ لکا سرنگی چی مخکی کرے دے دا قسی کوئی ہمیشہ را پار ان طاہرا ہمیشہ ہمیشہ پاک ساتئی بیت یا کور زما لطائفینا دفار طواف کو ان کو ولعاکفینا او دفار دا اعتکاف کو ان کو والرکع السجود او دفار دا رکوع کو ان کو دفار دا سجدی کو ان کو دل کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خبر تو اشارہ کھڑی دا بہرحال ہر سنگ چر خبرتا خبر حکم اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تو حکم کرو چی زما کور چی دے آغا پاک ساتھائی دا کور نخو مراد چی دے بیت اللہ تی مراد دے کعبت مراد دا وی پا دی کی دا دی آیات کی او بل اشارہ موی معلومی گی وی والاشارت من هذه الآیت الى تطہیر القلب وی پا دی آیات کی چی دے دا دل پاکوالی تم اشارہ دا اللذی ہوا پی الحقیقت بیت الرب چی آغا پا حقیقت کی دا اللہ تعالیٰ کور دے آغا پا حقیقت کی سرے دا اللہ تعالیٰ کور دے او بیا دیر پر یو حدیث راوړی دی حواله هم ذکر کړی دی او دا حدیث ضعف او قوت ما ته نه دی معلوم ما تحقیق کړی هغه نه دی سرد مولن دی کتلی وایي حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی وایي لا یسعنی ارضی ولا سمائی زما ځمکه او زما اسمان ما نشي ځای کولی ولیکن یسعنی قلب عبدی زما د بنده ظلم ازه کوي په خپل ځان کې. کشف الخفا په نوم باندې کتاب دی، نو په هغه باندې بیا حواله ورکړی ده مولا رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې. اوس په خبره باندې پوه شولې، یو د الله تعالی ظاهری کور دی چې جماعتونه د الله تعالی کورونه دي، نو دا صفا ساتي. نو دغه سی د مؤمن مسلمان زله د الله تعالی کور دی. الله وای زپ از مکه کې پاسمان کې نشم زیدله، مانه شي زیوله. خود مؤمن مسلمان زله ما پخپل پخپل زله کې چره ما زیکه، نو څنګه چې د الله د ظاهری کور پاک ساتي، نو د خپل زله چره د کوپر او د شرک او د بيدینۍ نه د ګناهونو نه او د محبت د غیر الله نه دا پاک وساته. بهترین خبره کړې ده، کلی خبره ده. زه د آیات کې دغلي کړې ده تاسو ته ما ویلي وو دغه تفسیر د نوم د ځان سره کوې مولا علي قاري رحمت الله علیه لیکلي دي. یو دغه تفسیر دی او یو مرقات دی شرح مشکات ده. نو زه تاسو ته د هغې د تفسیر هغه حواله ویم، کله چې مرقات وي نو بیا ته هغه هم ویم. دغه تفسیر دی انوار القرآن و اسرار الفرقان په نوم باندې د مولا علي قاري رحمت الله علیه تفسیر دی دغه، او کوشش وکړه چې ځان له پیدا کړي. ډېر بهترینې خبرې پکې هغه لیکلي دي. ان طاهر بیتیا چې همیشه لپاره پاک ساتي کور زما، لطوائفین لپاره طواف کوونکو، ولعاکفین او لپاره د اعتکاف کوونکو، لطوائفین د طواف کوونکو لپاره د الله تعالی کور صفائی د دوه قسمه ده. یو طهارت ظاهری دی، یعنی ظاهر د پاک ساتي. طالبان په جماعت کې اوسیږي نو په کاردار چې د جماعت د صفائی خیال وساتي. دا د ټولو مؤمنان مسلمانان ذمہواری ده. ان شاء الله یو بل ځای کې ورده وضاحت وکړو چې د جماعت آداب څه دي، د جماعت احترامات څه دي، په مسلمانانو باندې لازم دي. د جماعت د پاکوالي څخه خیال دی وساتي. جماعت ته وګنده او خپو سره نه دی راځي مسلمانان. جماعت کې کوشش کول پکار دي چې خوشبو پکې ولګول شي، صفائی او کللی شي. کور له چونه ورکه په اختر کې او په کال او دو کال او درې کال بعد رنگ ورکه د الله دی کور له مرکه چې را خیسته شي. دې ته وایي ظاهری پاکواله. او یو باطنی پاکواله دی د الله تعالی د کون. باطنی پاکواله دا دی چې د الله تعالی په کور کې بعد غیر الله عبادت نه کې، شرک به کې نه کې، بدعات رسم و رواج به کې نه کې، دنیوي خبرې په کې د الله تعالی په کور کې نه کې. او په دې کې به د سیاسي جلسې او جمهوری جلسې او اجتماعات هم په دې کې نه کې. دا خود الله تعالی کور دی، د الله په کور کې دا ګډې وډې نه وي. دې کې ډېر زیات خیال پکار دی. ان طاهر بیت لطائفین لپاره طواف کوونکو. طواف دا داسې عبادت دی چې دا خاص دی په بیت الله پورې، دا خاص دی په بیت الله پورې. د دې وجنا علماو دا لیکلي دي د الله تعالی د کور نه علاوه د بل کور طواف کول، یا د قبر طواف کول، یا د ونی یا د ګټي طواف کول، دا شرک دی بیدینی ده، دا شرک دی بیدینی ده. طواف داسې عبادت دی چې دا صرف د الله په کور پورې خاص دی. بس دا د بیت الله کیږي، دا بل څه نه کیږي. لطوائفین د پاره د طواف کوونکو، ولعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو. اعتکاف څه ته ویل کیږي په شریعت کې؟ اعتکاف ویل کیږي چې یو مؤمن مسلمان په جماعت کې د عبادت په نیت باندې دیره شي او اقامت وکړي. بس دې ته ویل کیږي په نیت د عبادت باندې د الله تعالی په کور کې دیره کېدل، اقامت کول، دې ته ویل کیږي اعتکاف. او د اعتکاف وخت روان دی، ټولو تر اوسه نیت وکړي، دا ټول وخت هم په عبادت کې تیریږي چې ان شاء الله خپل جماعت به آبادو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې لس کاله وخت تیر کړی دی، او لس کاله نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه لري قضا کړی. د اعتکاف مسائل ان شاء الله چې کله وخت راغی نږدې، هغه ځای کې به یو ورځ په دې باندې بحث وکړو چې د اعتکاف اجرونه ثوابونه څومره دي، د هغې مسایل او احکام څه دي. نو که اوس ورته ویم بیا به ستاسو نه هېر شوي، بیا پکې ډېر وخت دی. نو انشاءالله بیا به نږدې وخت کې کله چې نږدې وخت و د اعتکاف، نو په هغې کې بیا ردي ذکر وکړو. ولعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو. تفسیر جلالین معنا کړي ده ولعاکفین، یعنی المقیمین پیه چې دیره کېدونکي، اقامت کوونکي په جماعت کې، د هغې لپاره. والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو، د سجدی کوونکو لپاره الله تعالی او طویل چې په دې جماعت کې زما څوک طواف کوي، اعتکاف کوي، رکوع کوي، سجده کوي. والرکع السجود مراد لري نمونځ دی. نو بیا دې د کې یو نقطه زده کړه، یا سوال او جواب کوي، یو نقطه ده. هر کله چې مراد لري نمونځ دی، نو د رکوع د سجدی ذکر ولې شوی دی؟ په مانځه کې خو نور دغه څیزونه هم شته، لکه قیام دی پکې مهم شی، قیام دی، بیا رکوع ده، بیا سجده ده، قاعده ده. مفسرینو لیکلي دي دا هیئت ذکر ذکر شو در کو د سیدی چې صرف په قیام سره وای منځ نه معلومیږي. یو سړی ولاړ دی نو دا خو نه معلومیږي دا په منځ باندې ولاړ دی کنه دا اسې ولاړ دی. او دا رکو دا هیئت او د سجدی دا هیئت د سړي چې دا خالص په عبادت باندې دلالت کوي وای د قیام حالت یا بل دی باندې دلالت نه کاو په عبادت باندې. او دا رکو د سجدی د سړي دوه سیزونه ذکر کړه چې دا بیخي په عبادت باندې دلالت کوي دا په مونږ باندې دلالت کوي. نو دا ذکر د جزء دی مراد نه کل دی نه ټول مونږ ته مراد دی. خو دا دوه سیزونه ځکه ذکر شول چې دا خاص کر دلالت په مانځ باندې کوي. یو سړی ولاړ دی نو دا نه معلومیږي چې دا مونږ کوي که نه کوي. یا یو سړی اسې په قاعده باندې ناست دی نو کله خو اسېم خلک په قاعده باندې کینی. خو رکو سجده دا داسې هیئت دی چې دا خاص د عبادت هیئت دی د دې وجه نه مستغه تخصیص شوی دی دا په هغې باندې دلالت کوي. ورکع سجود دپاره د رکو کوونکو دپاره د سجدې کوونکو. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا